RadioIsrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. De vraag naar de eerste editie van het satirisch weekblad Charlie Hebdo sinds de aanslag op hun kantoor is dermate groot dat er nog eens 2 miljoen exemplaren worden gedrukt. Daarmee stijgt de oplage van deze editie naar 7 miljoen. In Niger wordt al 2 dagen gedemonstreerd tegen het weekblad. Hierbij zijn 5 mensen om het leven gekomen. De organisatoren van het protest, 4 moslimleiders, zijn gearresteerd. De Nederlander die zaterdag om 6 uur 's middags Nederlandse tijd werd geëxecuteerd vanwege betrokkenheid bij de productie van ecstasy, werd zonder blinddoek voor het vuurpeloton geplaatst. Dit maakte zijn advocaat bekend. Laatste dringende verzoeken van Nederland aan Indonesië om de doodstraf om te zetten naar gratie of levenslange gevangenisstraf werden allemaal door de Indonesische autoriteiten afgewezen. Een van de broers die de aanslag pleegde op Charlie Hebdo heeft in de Franse stad Reims, waar hij enige jaren woonde, een anoniem graf gekregen. Zo wilde de Franse overheid voorkomen dat het graf een bedevaartsoord wordt voor religieuze fanatici. De andere broer krijgt een anoniem graf in zijn eigen woonplaats, een voorstad van Parijs. De burgemeesters van beide steden wilden de begrafenis weigeren, maar dat is wettelijk niet toegestaan. En tot slot het weer. Het wordt de komende tijd een beetje winter. Vanavond en vannacht kan er al op diverse plaatsen een winterse bui vallen en de temperatuur daalt richting het vriespunt. Zondag blijft de temperatuur een paar graden boven nul steken. Het is daarbij bewolkt en er valt regelmatig wat regen, sneeuw of natte sneeuw. In de nacht naar maandag kan er winterse neerslag vallen bij lichte vorst. De maandagochtendspits moet daarom rekening houden met gladheid. Ook de rest van de week blijft het licht winters weer. En tot zover het nieuws. Maar ze waren niet goed voorbereid op de hardheid van het leven in de nieuwe wereld daar. But others like them kept coming. They persisted, they stayed, they gave their lives. Maar er kwamen meer mensen zoals zij en ze hielden vol en ze gingen door. What was it that pushed them on? What was it that gave them the strength to continue? En wat dreef hen daartoe om dat vol te houden, daarheen te blijven gaan? It wasn't money. They never found any gold in Massachusetts. Ze werden niet gedreven door geld. Ze hebben nooit goud gevonden in Massachusetts. But more like them continued to come and to continue to settle in the new world. Maar meer en meer mensen kwamen en vestigden zich in de nieuwe wereld. I'll tell you why they came. En ik zal je vertellen waarom ze kwamen. Because they had a vision. Omdat ze een visie hadden. They called this vision the New Jerusalem. En ze noemden die visie het nieuwe Jeruzalem. And those early pilgrims, almost all of them were Christians. Bijna al die eerste pelgrims waren allemaal christen. And they had made a contract. They said, "We are going to the new world to build a new society for God." En ze hadden een verbond gesloten met elkaar. Wij gaan naar de nieuwe wereld om daar een nieuwe maatschappij tot stand te brengen voor God. And if we survive and if we succeed, we will. The first thing we'll do is guarantee freedom to worship Jesus Christ. En als we daar slagen en als we daar overleven, dan zal het eerste wat we daar doen is zekerstellen dat daar vrijheid is om Jezus te aanbidden. They wrote about their vision in the earliest writings of these little colonies, these little settlements. En in die kleine kolonies die ze daar stichten, schreven ze erover in hun papieren. And later they put that vision into the early documents that later became the Declaration of Independence and the Constitution of the United States. En die aantekeningen werden later overgenomen in wat uiteindelijk de Declaration of Independence, noemen we dat, de onafhankelijkheidsverklaring werd. Okay, and they began to build a society from the bottom up that guaranteed freedom to worship Jesus. En ze begonnen een maatschappij te bouwen vanaf de grond waar de garantie was dat Jezus aanbeden kon worden. As their numbers grew, they put prayer to Jesus Christ in every school. En toen er meer en meer kwamen, dan regelden ze dat op elke school gebeden werd tot Jezus. They built schools to teach the Bible. En ze bouwden scholen om het Bijbel zelfs te onderwijzen. When they realized they needed more pastors and Bible teachers, they built colleges and universities for that purpose. En toen ze zich realiseerden dat ze meer voorgangers nodig, gingen ze zelfs colleges en universiteiten bouwen met dat doel. Some of those schools exist today. En die scholen bestaan soms vandaag zelfs nog. Harvard, Princeton en Yale. Harvard, Princeton en Yale. They were all started as Bible schools to prepare clergymen to teach in the churches. Ze zijn allemaal begonnen als Bijbelschool om mensen toe te rusten in de kerk te gaan dienen. They put this book, the Bible, in every American courtroom. En dit boek, de Bijbel, plaatsen ze in elke Amerikaanse rechtbank. Later, people like them put In God We Trust on the money. En later hebben zelfs mensen die het geld produceerden op de rand geschreven In God We Trust. And in a short period of time, God showed up. En al heel snel verscheen God. And he began to bless that new nation. En hij begon dat nieuwe land te zegenen. And he gave them science and he gave America technology and management and production. En hij gaf ze wetenschap en hij gaf ze fabrieken en productiviteit. And he gave America wave after wave of revival and renewal. En hij gaf Amerika golf na golf van opwekking en vernieuwing. We can count the waves by the names of the men who ministered and rode the waves of revival. En we kunnen die golven van opwekking ook beschrijven door de namen op te noemen van de mannen die daar het voortouw in namen. Men like Jonathan Edwards and George Whitfield. Jonathan Edwards en George Whitfield. And then Charles Finney. En Charles Finney. Then D.L. Moody. En Moody. Then Billy Graham. En dan Billy Graham. Okay, and Bill Bright and Lauren Cunningham. Wave after wave of revival was given to this new country. En Bill Bright en golf na golf na golf van opwekking kwam over dat land. And soon America was towering over the rest of the world in power and in wealth and in dominance. En al snel torende Amerika als natie boven alle andere landen uit in deze wereld. Now, qua voorspoed en qua militaire macht. Now, am I trying to tell you that all of a sudden Americans are smarter than everybody else in the world? En probeer ik je nu te wijs te maken dat de Amerikanen ineens slimmer zijn dan alle andere mensen op de wereld? Now am I saying that Americans work harder than everybody else? Bedoel ik dat Amerikanen harder werken dan wie dan ook? No. So what is the secret to American greatness? What is the secret to America as a superpower today? Dus wat is het geheim van het succes van Amerika? Van Amerika als grootmacht? I'll tell you the secret. Ik zal je het geheim vertellen. It's in Acts chapter 16. Staat in Handelingen 16. When the Holy Spirit told the Apostle Paul, you take this gospel of the kingdom west. Toen de Heilige Geest tegen de Apostel Paulus zei, neem het evangelie en breng het naar het westen. Any society that takes my truth, God's truth, to the root of their culture. Elke maatschappij die het evangelie naar de wortels van zijn cultuur brengt. And releases its power to impact every area of society. En zijn kracht ook toestaat om elk onderdeel van de maatschappij te veranderen. I will make those people the head and not the tail. Ik zal die mensen tot hoofd stellen en niet tot staart. And in this same period the gospel began to go out powerfully to South America and to Africa. En tegelijkertijd begon het evangelie in die tijd ook krachtig uit te strekken naar Zuid-Amerika en naar Afrika. And today, great revival, massive revival has followed. En vandaag de dag gebeuren er grote opwekkingen. But what is happening in America today? Maar wat gebeurt er nu in Amerika? Well, today America is in the middle of a spiritual crisis. Vandaag bevindt Amerika zich in een geestelijke crisis. And we are witnessing the retreat of the gospel from the mainstream of American culture. En we zien hoe het evangelie zich terugtrekt uit de hoofdstroom van de Amerikaanse cultuur. They have taken prayer to Jesus Christ out of all the schools. Want het gebed tot Jezus is uit alle scholen verwijderd. If you go to Harvard, Princeton and Yale today, it's hard to find a believer there. Want als je nu naar Harvard, Princeton of Yale gaat, dan kan je daar bijna geen christen meer vinden. They have taken this book out of all the courtrooms. It's against the law to put the Ten Commandments on a courtroom wall in America today. En de Bijbel hebben ze verwijderd uit alle rechtszalen, rechtbanken. En het is zelfs verboden bij de wet dat de 10 geboden uit de Bijbel op de muur worden gehangen in een rechtszaal. Today there are people in America who are trying to pass laws to take In God We Trust off of the American money. En er is tegenwoordig zelfs atheists. Een lobby gaande omdat ze de term In God We Trust van het geld af willen halen. And America is in crisis. Amerika verkeert in een crisis. And in many ways we're seeing the goodness that made America great is slipping away. En in heel veel opzichten zien we de goedheid die Amerika groot maakte wegglippen. America desperately needs another move of God. Amerika heeft wanhopig een nieuwe beweging van God nodig. If it doesn't receive another wave of the gospel, who knows what could happen? Want als het niet een nieuwe golf van het evangelie ontvangt, wie weet wat er zal gebeuren? If America is in spiritual crisis, will this stop the gospel of the kingdom? Maar als Amerika in een geestelijke crisis verkeert, betekent dat dan dat het evangelie stopt met bewegen? Jesus said this gospel of the kingdom will be preached as a witness in all the nations and then the end will come. Jezus zei dit evangelie van het koninkrijk zal verkondigd worden voor alle naties over de hele wereld. We know that the gospel of the kingdom has been moving west and is still moving west. We weten dat het evangelie naar het westen werd gebracht en nog steeds westwaarts gaat. So where do you go west from California? Dus als je in Californië bent aangekomen, hoe kan je nog verder gaan naar het westen? I know. You're thinking Hawaii. Jullie denken natuurlijk Hawaii. No. I mean further west. Nee, verder. Oh, by the way, I met a pastor recently from Hawaii of a large church in Honolulu. Even tussen twee haakjes. Ik ontmoette laatst een Hawaiiaanse voorganger uit Honolulu. He told me Hawaii is the only state in the United States where the growth of Christians is greater than the growth of the population. En hij zei dat de staat Hawaii de enige staat in de Verenigde Staten is waar de groei van het aantal christenen groter is dan de groei van de bevolking. He believes that Hawaii could be the most Christian state in all of the United States. En hij gelooft dat Hawaii nog wel eens de meest christelijke staat van alle Verenigde Staten zou kunnen worden. It is the furthest west, isn't it? Maar het is ook zo ver mogelijk naar het westen, nietwaar? Now, where do you go west from North America? Hoe ga je verder naar het westen, uit Noord-Amerika? You cross the Great Pacific and you come to a big continent called Asia. Yes. Dan steek je die grote oceaan over en dan kom je aan in Azië. And in our generation, this tsunami wave of the gospel is crashing into the shores of East Asia and it's transforming everything that it touches. En in onze dagen komt die vloedgolf van het evangelie aan op de kust van Oost-Azië en verandert het alles wat het tegenkomt. This is the same tidal wave of the gospel that swept out of Israel and saturated the Greek-speaking world 2000 years ago. En dit is diezelfde vloedgolf die uit Israël kwam en de hele Grieks sprekende wereld van die tijd verzadigde. It's the same wave of the gospel that transformed Europe into a great Christian civilization. Het is diezelfde vloedgolf die heel Europa tot een christelijk continent veranderde. It's the same wave of the gospel that made America into a superpower in less than 300 years. En het is diezelfde golf die Amerika tot een supermacht maakte binnen 300 jaar. But the wave is bigger now. Maar de golf is nu nog groter geworden. And the wave is moving faster now. En de golf gaat nu nog sneller. But it is still moving west. Maar het gaat nog steeds richting het westen. And it's crashing into East Asia. En het barst nu los aan de kusten van Azië. Let me give you some statistics to support this claim. En wat ik nu zeg wil ik graag staven aan een aantal feiten. The Presbyterians started in Scotland 500 years ago. De Presbyterianen zijn 500 jaar geleden in Schotland begonnen. But today, where are the biggest, most vibrant, the largest Presbyterian churches in the world? Maar waar staan vandaag de grootste en meest levendige Presbyteriaanse kerken in de wereld? Are they in Edinburgh? Are they in London? Are they in New York? Where are they? Staan die in Edinburgh of London of New York? They're in Korea. Ze staan in Zuid-Korea. And we're not talking about only a little bit bigger. En we bedoelen dan geen kerken die net ietsje groter zijn dan de rest. These are congregations of 50,000 people and up. Dit zijn de gemeentes van 50.000 mensen en meer. The Methodists began 300 years ago in London. De Methodisten begonnen 300 jaar geleden in Londen. Today, where are the biggest, most vibrant, the largest Methodist churches in the world? Maar waar staan vandaag de grootste, levendigste Methodistenkerken in de wereld? They're also in Korea. Ook in Korea. And we're talking mega congregations. Dat zijn echt mega gemeenten. Pentecostalism started in North America just about 100 years ago. Pinksterkerken begonnen zo'n 100 jaar geleden in Amerika. And out of that Pentecostal explosion came denominations like the Assemblies of God. En uit die explosie van Pinkstergemeenten kwam onder andere, hoe noemen we dat? But today, Assemblies of God, okay. Today, where are the greatest Pentecostal churches? In fact, I'm thinking of one Pentecostal church, an Assemblies of God church, that is the biggest single congregation in history. En waar staat nu de grootste Pinksterkerk ter wereld? En ik denk dan aan de gemeente die ook letterlijk de grootste gemeente is op dit moment in heel de wereld. Yes, they're also in Korea. Natuurlijk ook in Korea. And I'm thinking about the Yoido Full Gospel Church, Dr. Cho. 800,000 members in one congregation. Dat is de volle evangelie gemeente van Dr. Cho. Dr. Cho. Okay. When did all of this fantastic growth happen? 100 years ago? 200 years ago? En wanneer is die enorme groei begonnen? 100, 200 jaar geleden? Nope. Dr. Cho started with 5 people in 1958. In 1958 begon Dr. Cho met 5 mensen. So in 52 years his congregation went from 5 to over 800,000. Dus in 52 jaar, zeg ik dat goed? 52 jaar is de gemeente van Dr. Cho van 5 naar meer dan 800,000 mensen gegroeid. Now we may think that that's a lot of growth. En we kunnen misschien denken, jongen, dat is een sterke groei. But what God is doing in Korea is small compared to what he's been doing in China. Maar wat God heeft gedaan in Zuid-Korea is klein als je het vergelijkt met wat God doet in China. Let's look at the next slide. Volgende dia. Last year I was in Hong Kong and this was a magazine cover in the Hong Kong English language newspaper. En dit was een voorkant van een Engelstalige krant in Chinese krant, Engelstalig. So this newspaper goes to millions of people in Hong Kong and southern China. En deze krant wordt in Hongkong door miljoenen mensen gelezen in het zuiden van China. And it says Christ has risen and there's a picture of the great gate in Beijing. En er staat groot op Christus is opgestaan en er is een grote foto van de poort in Peking. Now if you ever go to Beijing and it's called Tiananmen Square. Dus het Tiananmenplein, het plein van de vrede is dat. If you ever go there, you'll notice that on the gate there is a picture of someone. En als je daar wel eens bent geweest, dan weet je dat daar wel een foto hangt van iemand. But in Beijing, it's a picture of Chairman Mao. Maar in Peking hangt daar een foto van de voorzitter Mao. But for the purpose of this magazine cover, the Hong Kong artist substituted the picture of Jesus. Maar voor dit magazine heeft degene die de layout maakte de foto van Jezus daarvoor in de plaats gehangen. But what's even more amazing is what's written down here. You can't read it, so I'll read it for you. En daaronder staat nog iets belangrijkers en ik zal het je voorlezen omdat je het niet kan lezen. It says Jesus of Nazareth now has more followers on the mainland than the Communist Party. Daaronder staat Jezus van Nazareth heeft nu meer volgelingen op het vasteland dan de communistische partij. This was printed in Hong Kong. En dit werd gedrukt in Hong Kong. 11 years ago Hong Kong was handed over to the communists. They're in charge there. 11 jaar geleden werd Hong Kong aan de communisten teruggegeven. Zijn nu de baas. In the article the writer says that they believe there are 130 million Christians in China. De schrijver van het artikel schrijft in dat blad dat ze geloven dat er meer dan 130 miljoen christenen zijn in China op dit moment. That's already 10% of their national population. En dat is nu al 10% van hun hele bevolking. More Christians than there are in America. Dat zijn meer christenen dan er in heel Amerika zijn. And it says there are only 75 million Communist Party members. En ze zeggen dat er 75 miljoen leden van de communistische partij zijn ongeveer. And they say this movement, this awakening, this movement towards faith in Jesus is accelerating. It's not slowing down in China. En ze zeggen dat die beweging van mensen die tot Jezus komen nog steeds aan het versnellen is. Dat gaat nu niet wat rustiger, het gaat alleen maar sneller. It's moving. It started in the rural areas with the poor farmers and now it's moving into the cities. Want het is begonnen op het platteland bij de arme boeren, maar nu begint het ook de steden te raken in China. You know, I believe that it's only a matter of time before the communists realize they have to legalize this. En het is volgens mij gewoon een kwestie van tijd voordat de communisten zich realiseren dat ze dit wel moeten legaliseren. I think they're beginning to realize that Christianity is good for China. Ik denk dat ze zich beginnen te realiseren dat het christendom goed is voor China. And I actually expect them one day soon to make an announcement that a good Chinese communist is a Christian Chinese communist. En binnenkort zullen ze waarschijnlijk verklaren officieel dat een goede Chinese communist een christelijke Chinese communist is. It's not so hard to imagine that because some years ago they said a good Chinese communist is a capitalist Chinese communist. Dat is niet zo moeilijk om je voor te stellen, want ze hebben al gezegd een goede Chinese communist is een kapitalistische Chinese communist. Because they already opened the doors to the free market. Want ze hebben al namelijk de deuren opengezet voor de vrije handel. And in about 10 years their economy will be the largest economy in the world. En over ongeveer 10 jaar hebben ze de grootste economie ter wereld. 2 months ago they passed up Japan as the number 2 economy in the world. 2 maanden geleden zijn ze Japan voorbijgestreefd als de ene grootste economie ter and wereld. Actually, if they grow at the current rate in 2015, they are scheduled to pass America as the largest economy. En als ze door blijven groeien zoals nu, dan zullen ze in 2015 groter zijn dan Amerika. I think it will probably take them longer than that, though. Het zal waarschijnlijk iets langer duren. But obviously, there's a major change taking place in our world. Maar er vinden wel geweldige veranderingen plaats but in onze wereld. If we think that that is amazing what God is doing in China. Maar mocht je nou denken dat dit verbazingwekkend is wat God in China friends, doet. You have to go to India. Vrienden, dan moet je naar India gaan. India is amazing. The gospel is exploding there. India is verbazingwekkend. Het evangelie explodeert daar. And it's actually growing faster in India than it grew in China. En het groeit nu in India sneller dan dat het groeide in China. But it only started about 10 years ago to grow that fast. Maar het is daar pas 10 jaar geleden begonnen met groeien. I met an Indian evangelist in Jerusalem and he showed me pictures of his congregation, 130,000 people. En ik kwam een Indiase voorganger tegen in Jeruzalem. In Jeruzalem? He came to visit Jerusalem. Hij kwam Jeruzalem bezoeken en hij liet me foto's zien van zijn gemeente. Er zaten 130.000 mensen. 130,000 people. How long have you been working on this? Dus ik zei, 130.000 mensen, hoe lang ben je daar al mee bezig? He said, 11 years. En hij zei, 11 jaar. And I said, so what are you doing? Dus ik zei, wat doe je dan allemaal? He laughed. Dus hij begon te lachen. He says, everybody asks me that. En hij zegt, iedereen vraagt me dat. He says, the truth is, I'm not doing anything different than I used to do. En hij zei, de waarheid is dat ik niks anders doe dan wat ik daarvoor deed. He said, now they're inviting me all over the world to these church growth conferences. Dus nu word ik uitgenodigd naar allerlei conferenties over kerkgroei. They're asking, they're saying, what is your secret? En dan zeggen ze, wat is jouw geheim? And he says, I don't know. En hij zegt dan, joh, dat heb, ik heb geen idee. All of a sudden, about 11 years ago, they just started to come. Maar plotseling, 11 jaar geleden, begonnen ze gewoon te komen. Like someone turned a switch. Alsof er iemand een knop had omgezet. And all of these former Hindus are there just forcing their way into the kingdom of God. En al die voormalige Hindus die proberen willen het koninkrijk binnenkomen. I visited another congregation in Mumbai, a congregation of 60,000. En ik kwam in een andere, so small, ik kwam in een andere gemeente in Mumbai, waar 60.000 mensen samenkwamen. And they said, our biggest problem is we're growing at a rate of 4,000 new believers every month. En ze zeiden, we hebben een probleem, want we groeien met 4.000 mensen elke maand. So they say, we are frantically, desperately planning what it's going to be like in a few years when we're 200,000 people. We zitten vreselijk te puzzelen wat we moeten doen als we over een paar jaar meer dan 200.000 mensen hebben. I said, so, okay, so when are you going to build your big building? I said. Dus ik zei, prima, wanneer ga je dan eens een grote kerk neerzetten? And their senior pastor said, never. En die voorganger zei, dat gaan we dus nooit doen. He said, God wants a movement, not a monument. God wil een beweging, God wil niet een monument. He said, as soon as we built a building, it would be too small. Want zodra we gaan bouwen, is het alweer te klein. So today they rent every week 2,000 buildings all over their city. Dus nu zijn ze elke week 2,000 gebouwen in heel de stad aan het afhuren. Every time they outgrow them, they just rent another one. En zodra die gebouwen te klein worden, huren ze andere gebouwen. They're going to be renters to the rapture. En ze zullen huren tot de opneming. Ja, dat klinkt in het Nederlands niet zo. They take their new believers. This is how they plant a church in Mumbai. En in Mumbai beginnen ze zo een nieuwe gemeente. They take a couple who are believers and they put them on salary. Ze nemen een echtpaar wat gelooft en ze geven hen een salaris. Salary means $5 a day. En dat betekent dat ze $5 per dag krijgen. And they take this young couple to a slum of 10,000 people where there's no church. En dan nemen ze dat jonge echtpaar mee naar een sloppenwijk van waar 10.000 mensen wonen. And they say, this is your slum. En dan zeggen ze, joh, dit is jullie sloppenwijk. Go plant a church. Begin maar een gemeente. They come back in a few weeks and they have dozens of people following. En dan komen ze na een paar weken terug en dan zijn er tientallen mensen die bij hen zijn. In a few months it's hundreds of people. En binnen een paar maanden zijn het honderden mensen. They have new believers who are pastoring churches of thousands. New believers. Ze hebben pasgelovigen die voorganger zijn van een kerk waar duizenden mensen naartoe gaan. I said to them, obviously your biggest challenge is leadership. En ik zei, jullie grootste uitdaging is dus leiderschap. I said, how do you qualify these new leaders? Dus hoe kan je de nieuwe leiders nu checken of ze geschikt zijn? They looked at me and they said, qualify? En ze zeiden, hoezo geschikt? They said, as soon as our people show a willingness to lead others, we make them leaders. Zodra mensen een bereidheid hebben om anderen voor te gaan, dan worden ze voorgangers. So they have new believers leading hundreds. Dus er zijn pas gelovigen die honderden mensen voorgaan. And of course they're trying desperately to train everybody. En natuurlijk proberen ze wanhopig om iedereen goed te onderwijzen en te trainen. But there I thought I understood what is meant by the scripture where the plowman overtakes the reaper. Maar hier zag ik wat het betekent als de ploeger, de maaier voorbij gaat. I know of two other pastors in the region who are building buildings. En ik ken nog twee voorgangers in die regio die wel gebouwen aan het bouwen zijn. One of them in another part of India is building a building that will seat 50,000 people. En een van die voorgangers is een gebouw aan het neerzetten waar 50.000 mensen in kunnen. It will be the biggest indoor church in the world. Het zal de grootste kerk met een dak erop zijn ter wereld. Another church building that is being built is in Indonesia about the same size. En een andere kerk die wordt gebouwd is in Indonesië ongeveer dezelfde grootte. Because of the amazing harvest that's going on in our time. Vanwege de onvoorstelbare oogst die gaande is op dit moment. So this is the wave of the gospel. Dus dat is de vloedgolf van het evangelie. Let's take a look at the next slide. Volgende dia. And where is it going? Waar gaat het naartoe? Well, it's still going west. Gaat nog steeds naar het westen. And it's on its way back to Jerusalem. En het gaat terug naar Jeruzalem. Now this red area. Dit rode gedeelte. Is the Islamic world. Dat is de wereld van de islam. That's the next big giant. Dat is de eerstvolgende grote reus. But this rectangle, some of you will recognize it, is called the 1040 window. En deze rechthoek die zullen jullie misschien herkennen als het 1040 raam. And missions specialists tell us 90% of all the people in the world who've never received the gospel of the kingdom live in that box. En zendelingen die erop gestudeerd hebben, die zeggen 90% van de mensen op de wereld die nog nooit van het evangelie hebben gehoord, wonen in deze rechthoek. So basically that's the unfinished work. Dus in feite is dat nog het werk wat gedaan moet worden. And as I said before, the wave is bigger now. It's moving so much faster now. En zoals ik al zei, de golf is groter dan ooit en het gaat sneller dan ooit. But it's still moving west. It's coming in the back door of the Islamic world. Het gaat nog steeds westwaarts en het staat aan de achterdeur van de islam. Why do I say the back door? Waarom zeg ik de achterdeur? Because nations like Iran think that their big enemy is America over here. They call America the big Satan. Want landen als Iran die geloven dat hun grote vijand Amerika is. Die noemen ze ook de grote Satan. And their other enemy is Israel. They call Israel the little Satan. En een andere vijand is Israël. Ze noemen Israël de kleine Satan. So they think their big threat is coming from this side. Dus zij geloven dat hun grote dreiging van die kant komt. But actually it's a tsunami wave of the gospel that's coming this way. Maar het is de vloedgolf van het evangelie die van de andere kant komt. Now how do we know that when we are at the edge of the wave? Maar hoe weten we nu dat we staan aan de rand van de golf waar die aan het overslaan is, weet je wel? The edge of the wave is when you speak to a group of Christians and you ask them how many of you are first generation. Dat weet je als je in een groep christenen komt en je vraagt aan ze hoeveel van jullie zijn de eerste generatie van mensen die in Jezus geloven. How many of you did not have Christian parents or grandparents? You're the first ever in your families. Hoeveel van jullie hebben geen christelijke ouders of grootouders, maar zijn de eerste in je familie die geloven? You ask that question in Indonesia, in India, Singapore, Hong Kong, China, any of these nations right here, more than 90% of the people raise their hands. En vraag het maar in Korea, in China, in India en in Hongkong. En daar zal 90% van de mensen hun hand opsteken op die vraag. That's the edge of the wave. En daar ligt de rand van de vloedgolf. And what they're experiencing is not technically revival. En wat ze meemaken is technisch gesproken kan je dat niet eens opwekking noemen. Revival is when something was alive and then it died and now has to be brought back to life. Want opwekking is als iets is doodgegaan en het heeft nodig dat het weer opgewekt wordt. I think it's more correct to say what they are experiencing is awakening. En wat zij meemaken, dat kan je beter het ontwaken noemen. They're living in a day when their entire society is moving from a non-Christian foundation to a biblical foundation. Want zij leven in een tijd. Zij leven in een tijd dat een hele maatschappij van een ongelovige structuur en fundament aan het verschuiven is naar een Bijbelse fundament. Friends, this is what happened in Europe. En dat is wat in Europa is gebeurd. You had your days of awakening. Jullie hebben je dagen van ontwaken al gehad. This is what happened in America more than 200 years ago. Meer dan 200 jaar geleden gebeurde dat in Amerika. But now it's happening in Asia and in Africa and in South America. Maar nu is het aan het gebeuren in Azië en in Afrika en in Zuid-Amerika. Now the wave is still going west. En de golf gaat nog steeds richting het west. Where do you go west from India? En vanuit India, waar ga je dan heen als je naar het westen gaat? You have Pakistan, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Syrië, Lebanon. Every single one of those countries is being shaken by wars and rumors of wars. Al die landen worden geschud door oorlogen en geruchten van oorlogen. That's why I said last night in the message about Islam, because he loves them, God is moving to confront. Daarom zei ik ook gisteravond in de boodschap. Omdat God van hen houdt, gaat God hen ook confronteren. And he is going to shake that world until it breaks open. En hij zal die wereld gaan schudden totdat hij openbreekt. And the day it breaks open and that evil spirit of fear and intimidation is broken over the Muslim people, tens of millions will come into the kingdom. En op de dag dat die geest van angst en intimidatie wordt gebroken, dan zullen de tientallen miljoenen mensen de kerk binnenstromen en het koninkrijk binnenkomen. And I believe their revival will even be greater than the Chinese revival. Awakening. Their awakening. En, thank you very much. Hun ontwaken zal zelfs nog groter zijn dan het ontwaken in China en in India op dit moment. That's very good because that is correct and it's important for us. Hey, dit is belangrijk. Because what do you need in Europe today? Want wat hebben wij in Europa nodig vandaag? Revival. Opwekking. And that's why I started out yesterday by talking about a new church that is emerging. En daarom begon ik gisteravond te spreken over een nieuwe kerk die aan het opstaan is. What does God want to happen in Europe now? Wat wil God dat er in Europa gebeurt? Will you have a great awakening like they're having in India and China? Zou je een groot ontwaken hebben zoals in China en in India? I don't think so. Waarschijnlijk niet. I mean, these are great national movements. Dat zijn grote nationale bewegingen. I mean, the Korean church, it's Korea for Christ. De Koreaanse kerk, dat is echt Korea voor Christus. They've got a great vision and they are sending out missionaries, but basically they're focused on their people. Want ze zijn geweldig bezig met ook zendelingen uitzenden, maar ze zijn vooral gefocust op hun eigen volk. The same with China and India. These are great national movements. En ook met China en ook met India, het zijn grote nationale bewegingen. I don't think you're going to have those movements again in Europe. En ik geloof niet dat je die beweging weer gaat krijgen in Europa. I think what God wants to come out of Europe is a great international movement. En ik geloof dat God wil dat uit Europa een grote internationale beweging gaat komen. A great new movement that is multi-ethnic, multinational, and it covers the continent. Een beweging die multi-etnisch is en meerdere volken omvat en die het hele continent gaat beslaan. Why is it difficult for you in Europe today? En waarom is het voor ons zo moeilijk in Europa vandaag? Because you know what? You're already facing the future. You are the church of the future. En dat komt omdat jullie in feite al in de toekomst leven. Jullie zijn al de kerk van de toekomst. As a Christian culture, you're older than the rest of us. Want als christelijke cultuur zijn jullie ouder dan de rest. And you know what? Today you are already facing the spirit of Antichrist. En vandaag hebben jullie al te maken met de geest van de Antichrist. You are already facing the beginning of the spirit that will control the world at the time of Jesus' return. Jullie hebben al te maken met het begin van de geest die de wereld zal beheersen tegen de tijd dat Jezus terugkomt. I believe this spirit that is behind the EU is a spirit of Antichrist. Want ik geloof dat die geest die achter de EU zit, dat is de geest van de Antichrist. Steeped in humanism and in a human achievement. Want het is een geest die is geworteld in het humanisme en wat mensen allemaal kunnen bereiken. It has no patience to and has no desire to honor the debt that Europe owes to Christianity. Want het heeft geen geduld en het heeft ook helemaal niet de intentie om dankbaar te zijn voor de erfenis die het christendom aan Europa heeft gegeven. From the standpoint of an outside observer, it's obvious Christianity built Europe. Want voor een buitenstaander is het zo duidelijk dat het christendom Europa groot heeft gemaakt. But your EU doesn't want to even give one sentence of credit to Christianity in their constitution. Maar de Europese Unie wil niet eens één zin in hun grondwet daaraan wijden. It's a humanist antichrist spirit. Het is een humanistische geest van de antichrist. And it's powerful. En het is krachtig. Because it's forced all so many of you nations to lay down your borders, to lay down much of your national identity, to lay down your currencies and to unite. Want het heeft heel veel landen al gedwongen om grenzen te laten verdwijnen en om ook je eigen identiteit en deels op te geven, om je eigen geldsysteem op te geven. Ga zo maar door. Something that would have been unthinkable just a generation ago has already been done. En dat is iets wat een generatie terug ondenkbaar zou zijn geweest, maar het is nu al gebeurd. And you know, the New Testament makes it plain that by the time Yeshua returns, that the beast will control the economy of the world. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat tegen de tijd dat Yeshua terugkomt, dat het beest de economie zal controleren. You're the church of the future. Jullie zijn de kerk van de toekomst. And the solutions that you find to continue to survive and grow in this environment will be an example for the world. En de oplossingen die jullie vinden om te overleven als gemeente van Christus, die zullen een voorbeeld zijn voor de wereld. This much I believe it's multi-ethnic, multinational. It crosses all the boundaries. Maar dit geloof ik dat het multi-etnisch zal zijn, een internationale beweging zijn die over alle grenzen heen gaat. And it's a church from the grassroots. It's a church from the bottom up, not from the top down. Het is een kerk die weer vanaf de bodem wordt opgebouwd, die niet van bovenaf wordt gecontroleerd. Your churches will grow all over Europe when you join hands with every different ethnic group. Want jullie kerken zullen groeien over heel Europa als je de hand reikt naar elke etnische groep die je tegenkomt. One time I was in Switzerland and I visited one church that was so on fire. I mean, their worship, it felt like the roof of the building was going to explode. Want ik was een keer in Zwitserland in een gemeente waar ze zo aan het aanbidden en loven waren dat het wel leek alsof de dak eraf geblazen zou worden. But they were worshiping in Spanish. Maar ze waren aan het aanbidden in het Spaans. They were all guest workers from Latin America. Het waren allemaal gastarbeiders uit Latijns-Amerika. Another time I did a pastor's conference in Geneva and it was all interpreted into French. Ik deed een conferentie voor voorgangers in Genève en het werd allemaal naar het Frans vertaald. But the pastors who were most vibrant and had the most growing congregations, they were all African. Maar de voorgangers die de meest levendige kerk hadden en die groeiden, dat waren allemaal Afrikanen. French born African. Ja, natuurlijk. In Frankrijk geboren Afrikanen. You go to London, the great churches in London. Als je kijkt naar de grote kerken in Londen. You can't find an English church over 500 people. Dan vind je geen Engelse kerk die meer dan 500 mensen herbergt. But in London there's churches of thousands. Maar er zijn kerken van duizenden. But they're all from Africa and the Caribbean and Asia. Maar die komen dan uit de Caribische eilanden of uit Afrika friends, of uit Azië. Friends, this is the new church of Europe. Maar dat is wel de nieuwe kerk van Europa. You reach out across these ethnic boundaries. Als je die etnische grenzen voorbij kan komen. You reach down to the poor and the disenfranchised, the lost people, the migrants and the refugees. Als je kan uitstrekken naar die migranten en de vluchtelingen. And the church will surge forward again. Dan zal de kerk weer van de grond komen. And it'll become an example for the world. En dan zal die kerk een voorbeeld worden voor de Because wereld. America is fast becoming just like Europe. Want Amerika is heel hard op weg om precies als Europa te worden. Oké. Okay. Now, I think we've gone far enough. We zijn nu zo'n beetje aan de grens gekomen. We're going to finish now. Okay, we gaan hier afronden. Let's go to the next slide. Volgende dia. How many of you have ever surfed? Wie heeft hier wel eens gesurfd? I don't mean the internet. Niet het. No, real surfing, you know, the board. Okay. Surfen op een plank, op de Good. Golven. There is a few, even in paar, Holland. Okay. Een paar, zelfs Praise in God. Nederland. Okay. All right. Well, for the rest of you, let me take 2 minutes to explain. It's okay. Easy. Even voor de rest. Kort uitleggen, het is simpel. Now, the rules of surfing are really very simple. De regels van het surfen zijn zo eenvoudig. Rule number one. Regel 1. Get off the beach. Ga het strand af. Get out where the waves are. Ga naar het gebied waar de golven zijn. Where are the waves? Waar zijn de golven? In the church building on Sunday? In het kerkgebouw op zondag. The waves are out there in society. De golven zijn daar buiten in de maatschappij. That's where we do the surfing. Okay. Daar That's surfen. Where the action is. Daar gebeurt het. That's where the harvest is. That's where the great rewards are to be found. Daar is de oogst, daar is de grote beloning. Next rule of surfing, get your board pointed in the right direction. Tweede regel. plank moet de goede kant op gericht zijn. Okay. What is God's strategic direction? En wat is de strategische richting van God richting het westen? Okay. It's not back to Los Angeles. Sorry. Niet terug naar Los Angeles. It's back to Jerusalem. Anyway, you kind of terug naar Jeruzalem, hoe dan ook. Okay. Get your board pointed in the right direction. Dus bord moet in de goede kant staan. And then when you see the great wave coming in your time. En als er dan een grote golf aankomt, you paddle as hard as you can. Dan begin je op je plank zo hard mogelijk te paddelen. Thank you. You're welcome. But surfing is not about your paddling. Maar als je echt wil surfen, dan maakt het niet, dan is het niet jouw paddelen wat het doet. You only put in your own effort to get yourself moving. Je gaat alleen maar even heel hard je best doen om een beetje in beweging te komen. Because surfing is catching the power that's in the wave. Want bij surfen gaat het erom dat je de kracht gaat pakken die in die golf zit. You catch the power that's in the movement of God in your generation. Je moet de kracht pakken die in de beweging van God zit, die aan het bewegen is in deze generatie. And when you catch the wave of God's purpose and God's power. En als je dan de kracht van Gods doel en Gods kracht ook pakt, then it takes you for the ride of your life. Dan krijg je de rit van je leven. Once you catch that wave, it's all about staying at the edge. Want terwijl je gaat surfen, moet je zoveel mogelijk proberen aan de rand van de golf te blijven. Positioning your life, positioning your family, positioning your ministry at the edge. Om jouw leven, jouw familie, jouw bediening precies aan die rand te laten blijven. So that you can keep moving with what God is doing. Zodat je kan blijven bewegen met wat God aan het doen is. There is a great new church emerging from Europe. Vrienden, er is een grote nieuwe kerk aan het opstaan in Europa. Every time I come back to Europe, I'm more excited about what God is doing here. Elke keer als ik terugkom in Europa, ben ik weer enthousiast over wat God hier doet. You have a great challenge ahead of you and a whole continent now to win, a whole new generation to win. Je hebt hier een grote uitdaging liggen en weer een heel continent te winnen, een hele generatie te winnen. You've got to come out of the old wineskins. Dus je moet uit de oude wijnzakken stappen. You've got to catch the wave. Je moet de golf pakken. And go on and be the new church. En verder gaan en de nieuwe kerk zijn. I don't mean the reformed church. Dus niet de hervormde kerk. I mean the restored church of Jesus. De herstelde kerk. And I think it's vital that you have a vision for Israel. And it is, this is a Dutch joke, but it doesn't matter. I'm getting worried about these Dutch jokes. Okay. Sorry, please repeat the last sentence. I will follow again. I already forgot. I missed that wave. I'm excited about what God can do. Maar ik ben wel enthousiast over wat God kan doen. And I believe that for men and women of vision, that God will show you where the wave is in your day. En ik geloof dat God mannen en vrouwen met visie wil laten zien waar de golf op dit moment is. And that God will empower you to catch the wave of his purpose. En dat God je de kracht zal geven om die golf van zijn bedoeling te pakken. Now, one time I was at a conference and I was speaking from the pulpit and I wondered out loud, what would it be like to surf on a tsunami? En ik stond eens een keer op een preekstoel in de gemeente en ik dacht hardop, hoe zou het zijn om op een tsunami te surfen? And during the break I was approached by a pastor from Hawaii. En tijdens de pauze kwam er een voorganger uit Hawaii naar me toe. And he says, I want to show you this short video. I think you'll like it. En die voorganger zei, ik heb een klein clipje voor je, een video die je vast mooi zou vinden. And he gave me a clip of about a 30-second video. En hij gaf me een kleine video van zo'n 30 seconden. And I want to show it to you in a minute. En ik ga het je straks laten zien. But before I show it to you, I want you to promise. Maar ik wil dat je iets belooft voordat je het gaat kijken. That you will watch it with the eyes of the Spirit. Dat je het met geestelijke ogen zal bekijken. And you in your heart and in your mind, you will see yourself catching the wave of God's power in your generation. Dat je in je hart en in jouw gedachten je voorstelt dat jij die golf van Gods bedoeling in jouw generatie pakt. And that your prayer, as we watch it, your prayer will be, Lord, don't let me miss this. En dat het gebed in je hart zal zijn, Heer, laat me dit niet missen. I want to catch the wave of your as you move through my generation. Want ik wil die golf pakken als u door mijn generatie heen zal gaan. Okay, so we're gonna let's watch this little short movie clip and then we're gonna pray together. Dus we gaan kijken naar het korte filmpje en dan gaan we samen bidden. Okay, so I think maybe we can bring down these big lights and let's watch the movie. Misschien kunnen we die lichten even uitdoen, dan kunnen we het wat beter zien. Somebody's trying. That's not me. Dat ben ik niet. It's the church. That's right. Get a new world, let's get a new world. Rachel.